رضي الله عنه واي واخ جوجو ايتام داي داكو ناخ كوكو غلام النحوي لا انس ابن مالك رضي الله عنه داف ني كوكو غور لا مانام خاليلو غور لا بو ملني مان تي ابو هريره رضي الله تعالى عنه موم موما غون انس ابن مالك رضي الله عنه نيكي نون تاميت ابو هريره رضي الله تعالى عنه موم دوون انصاري دوسي لون كون بوبا lol tamit day dak waxu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala an am ño xamantene rahma ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañu deugural ni jabir ibn abdullah la radiyallahu ta'ala an ndax jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mom itam netelina wax ju mel nonu mom itam da dan yoral yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam manam satala wala bok manam bagam diko yogul ndox buy manam buy dem ci all ba bu boba nak ndax tete lolou wax joju wax ju jege la ndax lan ndax Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom ak Anas ibn Malik radiyallahu anhu dañu xawa jegeyanto ci at ñom ñaan ñepp ay gone lañ won ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu boba day xawa jege donte amna ay boromi xam xam rahimahumullahu ta'ala yo xamantene tamit ngir yeneeni bir dak nañ ne Jabir du mom du Jabir ala kulli hal ala kulli hal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa bari won ay ño xamantene manam dañ ko daan ligeyal ku melne imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala bindu na ci téré bo xamantene ben risala lo bo xamantene daf doon wax ñi nga xamantene ño daan ligeyal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nekkon ak mom ci kërëm diko ligeyal diko doxal ci ay yenn soxla yi mu yobul len bañu wara yegg ci juroom ñaar fukk ak ñent manam lolou day tekki ne dañu bari kon bu boba kokku nga xamantene mom la Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu di wax ci hadith bi tekki wul ne obligatoirement kenn la ci ñoo nga xamantene ñom ñoo solo ñom itam ay hadith yu melni ala kulli halin reere gi nga xamantene mom lañuy reere kokku kan la ak xam gi nga xamantene mom lañ koy xam lolou du lo xamantene day am effet bu muy def ci suñu hadith bi ala kulli hal ba pare tamit du am effet ci atté bi xana kay bu fekkontene rek xam nañu sahaba bobu radiyallahu ta'ala anhu dana tax rek ñu gëna xam ak terangam ak magam ak jégué gi mu jégué won yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye su fekkentene xamuñu ko tamit du lor dara ci hadith bi mu ne kon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ne fa ahmilu kon madadiyanu muné kon kana nekon rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu dan dug al khala'a wa naqwa fa ahmilu madadiyanu ana man wa ghulamun ak khale manam ak ndaw khale lu gor nakhwi bu melni man manam ko xamantene daf ma nuru nenañu daldi jël idawatan ak ndak manam ak baat idawa manam mom lañ wax manam mom ab ndab la gu ndaw go xamantene der lañ koy defare manam bu melé nonu ci lañ koy tuddé idawa manam moy kon ak bag manam bag yi nga xamantene mom lañ daan jël di ci def ay ndox ngir wala ngir mën ko ngir ndox mi bu fekkentene dafa sedd mu gëna mëna manam mu baña gaawu juggé ci ser sendayam manam di dem ci tangor ak yu demene ki nonu wala bok manam dal ala kulli halin le fait que mu dadi teju nek der bo xamanteni dafa teju daf len dan dimbali daf len dan jappale bu ko defé mu ndox ma manam ñu mën ko comme ni nga xamanteni rek nonu lañ non lañu mëna garder ndox mi comme ni nga xamanteni nonu lay nekké ci yenen ndaf yi manam kon idawa manam kon ndap la dan jël manam kon xamnañ ni baag bi mom kon daf ko dan téwo mimma in waye baag bobu nak mimma in ci ndox manam bu boba ben laj day daali ñew moy bu fekente ne idawa lan mota waxul min jildin manam ci der lañ ko defare manam ndax der lañ koy defare dañ nan la min ma ci ndox bi min bi bayani yela manam limi tekki moy ndap manam bag bi mom moy am ndox bu ci nek manam ndox mi lañ ci duy ba mu fess ñu daali koy and ak mom yobbu ko ñom ñu and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam mu ne wa anaza mune anaza tamit daf koy daadi yor anaza mom moy lan anaza mune anaza manam ñune anaza mom moy comme ni nga xamantene nonu la ko imam al-hafiz rahimahullahu ta'ala wa khifi mune al-anaza tuhar al-harbatu saghira manam mom moy aw xet la wo xamantene day ndawé day touti manam ak xet bu ndaw lolu lañuy wax anaza manam moy nan lay mel manam anaza ni nga xamantene nonu lay mel soko beugé xam manam moy gëna gatt xéj mais nak moy gëna tuuti bant moy gëna gatt xet waye moy gëna ndjol bant manam moy gëna ndjol kaan yi ñi té bu boba manam anaza bu légui nak ci ciat li day daal di am weñ go xamantene day sew manam weñ go xamantene day ñew bu boba lool mom manam mom lañu tuddé anaza borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wax nañ ana lan motax borom manam yitté wonañ ana lan motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di jëfëndiko anaza bi manam ñu daal di wax ni amna ci ñoom rahmuhumullahu ta'ala yene mala bok wax nañ ñoom ñetti mbir yo xamantene dana tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko anaza bi manam bu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ak yeneene sahaba radiyallahu anil jami' buñuy and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yobale anaza bi manam ñu ne li nga xamantene mom motax mom modi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy soxla ngir di ci suturlo manam bu ko tege daali tek ab yere ci kawam rek day daal manam bu ko sampé rek daali tek yere ci kawam rek day daal di koy meuna nak manam daf koy daal di meuna suturlo te lolou dafa bokku ci li nga xamantene mom dañ koy sakku manam bokku na ci tegg ni nga xamantene dañ koy sakku ci kep ko xamantene day dem wonak muy nekk ci beureup bo xamantene wala bok muy dem ba suturlo manam ba nit ñi dootu ñuko gisee amma lolou mom kon mom moy benen mbir mi manam waya ala kul hal manam lolou nak amna len ci borom xam xam ni rahmuhumullah ño xamantene manam bobu tektelo mom dañ ko xawa manam dañ ko soril ndax li nga xamantene manam ndax ne yere ben yere bu manam bi nit ki di sol manam mom su deme manam su deme te war na go doonul won ci mi yereem yeb manam doon won ci ni yere ci mi yere bi kon li nga xamantene mom lañ ci meuna tek manam ndax loolu rek dana doy giir meun ko sutural complètement loolu manam motax ñu daabi soril mana bobu mu daabi bes kon benen ben yenen mana bi mom moy bu fekenteene da fay bëgg julli manam bu fekenteene dafa bëgg julli mu daal di koy samp bu ko defé su ko sampé ah ñu mu daal di julli djublu ci anaza bi manam té loolu nak siwu na ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dako daan def bok na ci hadithu abu juhayfa radiyallahu ta'ala an bi nga xamantene mi ngi ci sunan yi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy netale mu ne fa kharaja bilal wa kana yu'adhinu wa kana yaj'alu fahu wa kana yaqulu hayya ala as-salati hayya ala al-falah thumma mudari wa nak thumma rukizat lahu al-anaza manam mudan ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam muy netti ni nga xamantene non la julle won makka mu ne bilal da fa genn radiyallahu anhu da di notu bimi nodd nak neena ma ngi top gemin gi muy tourné manam di def buy nodd day wër manam di wax hayya ala salah hayya ala al falah neena su muné nak summa rukizat lahu al anaza manam muné mom abu juhayfa radiyallahu ta'ala anhu muné top nak ñu da di sampal yenente bi sallallahu alayhi wasallam anaza bi bu ko defé mu daal di julli nak daal di koy jublu def ko comme satire lolu kon bok na ci li nga xamantene mom motax mu daan yor anaza waye amna ñeneen ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ku melni al hafiz ibn hajar rahimahullah ci fathul bari mom mu daal di wax wax mu ne tamit ak ñeneeni borom xam xam rahmuhumullah ñu ne kon anaza bi amana li nga xamantene mom la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam don doye wala bok na ci li nga xamantene don nako ko doye moy def ko daan tax mu koy beus manam muy door suuf ci su fekenteene dafa waw bu deme bu ci all bi mu door souf ci su wowe bu ko defé bu fekenteene day tour ndox masalan ndox moma manam yoy duñu dalat ci souf di wëlbeuti ko wat ci kawam lolu ben la ci njar ñi nga xamantene mom la anaza bi mënono yor yoy yep day tektale ne manam bërb yi nga xamantene mom lañu wara di touré ndox rawti na tour ndox nga xamantene mom leg leg ndox manam saw yi masalan mën nay tiss bu boba war nañuy tan place yi nga xamantene mom lañ koy defé ak ni nga xam manam su fekkentene place bi tamit manam asko non tewul ñu daldi wut moyen bu ñuy def ba noyal bërepp bi wala bok fexé ba moy te diko dal ba ala kulli halin saw yi mom du laal sok manam du laal yaram yi te it du laal yere yi rawati na yere yi ndax mën na ci laal fo xamantene duñ koy yek kon mu daldi wax kon nak mu ne wa anaza mu dadi yor anaza mun fa yastanji bil ma fa yastanji bu ko defey nak mu dadi tanchu manam mu dadi jefandiko ndax mi ngi joge ci al istinja'u bi tege tanchu al istinja'u moy lan borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala dañ ci wax ñaari wax dal buñ teñke seeni waxe munef nako teñk ci ñaari wax ndax wax nañ ci ay wax yu bari rahmatullahi alayhim wa li nga xamantene manam munef nako ci teñke fi manam moy istinja'u mom moy bu fek manam moy manam mi ngi joge ci najawtu shajara manam najawtu shajara wastanjaytuha wa anjaytuha yoyep dañ koy wax manam moy gorna garab gi lolo nak li nga xamantene mom lañ koy wax manam mom moy an najju bi nga xamantene mom moy tekki sobe bi nga xamantene manam sobe bu yekiti bu genn manam mo xam nit ki bu touré ndax la wala bu démé all bu fekente né sobe bi dafa génné ci mom lolou mom lañuy wax manam naju légui nak dag giñ koy dag manam bu dindiko ba nga xamantene nak légui jëm ji day dëj lolou motax ñu tuddé baat bi al istinja niki nonu tamit manam amna yeneene borom mi xam xam rahmuhumullahu ta'ala yo xamantene dañoo wax na al istinja mi ngi joggé manam ci azhabu ila najwa manam azhabu ila najwa manam boy dem ci beurep bo xamantene dafa yekiti ku ci soufsi manam bu boba beurep yi nga xamantene dañu yekiti ku ci soufsi lol mom moy manam moy kon al istinja ndax lan ndax place nit ki buy dem ci wanak bi manam ndax nit ñi buñu daan dem dañ daan dem ci wanak yi manam fiñu wax al kha'it comme niñ ko waxan moy beurep yu soufé moy dañuy xol place yi nga xamantene dañu kawé ñu daadi dem nek ci ginnaw wala bok place yu kawé yi wër leen lolu motax lañuy wax non istinja motax ñu tuddé istinja wal istinja manam moy dem ci place bobu waye manam bu ñëkk bi mom moy li gëna wër ndax lan ndax moy dañuy dag sobe bi dañ koy dindi ak xéer wala ak ndox lolu mom dal ala kulli hal mom moy manam bi ci walu sharia ndax manam yi nga xamantene mom lañ la ñëkkon wax yoy manam la ci walu lugha manam linguistiquement sen manam la amma manaye ci walu sharia mom moy li nga xamantene mom la la mujjé wax mom moy izalatun najasati wa wala izalatun najwi min al bil ma'i aw al hajar moy dindi sobe yi nga xamantene mom manam nit ki bu démé all sobe wala bu dem ci wala mu tour dox sobe gogou mu dindé ko nak mu dindi ko jëm ji manam ci ndox mu dindé ko ak ndox wala bok mu dindé ko ak xéer lolu mom kon borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala nonu lañu tekke nonu lañu definiré li nga xamantene manam mom moy al istinja manam bu boba nak dañu xamne amna tamit luñu wax al istijmar moy jëfëndiko xéer manam yo xéer yu ndaw yi ngir nit ki bu démé wanak manam mu jëfëndiko xéer yu ndaw yi ngir dindiko lolu nak gisoon nañ ko ci biñu jang hadith bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan wa man istajmara falyutir kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu neena fa yastanji bu ko defe mu dadi tanchu bil ma'i ci ndox manam kon ndox manam mom manam le jefandiko ngir tanchu a hadith bi kon manam lol mom moy li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay baat amma li nga xamantene mom mo ci aju ci ay mas'ala dañuy jikke mas'ala yi nga xamantene insha Allah mom motax al imam al hafiz abd al ghani rahimahullahu ta'ala indi ko ci buntu bi buñu paré ci yoy nak doga dugg ci yenen mas'ala yi nga xamantene ñom ño ci nek yenen way yépp di aju ci may mas'ala fiqhiyya ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jumbal ñu ci japp lañu ci bañu wax kaddu yi nga xamantene ñom ño yi gëna mëd insha Allah kon mas'ala bu ñëkk bi mom moy yonal gi nga xamantene mom lañu yonal ak tanchu manam kon tanchu dal yon dafa nek lo xamantene sharia bi daf ko yonal ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam saxna ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi ñu ne niki nonu saxna ci hadith Abu Hurayra ak hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anhuma yo xamantene ñi ngi ci sunan yi ñu ne yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mom de jëfëndiko na ndox mi ngir tanchu manam kon bu boba dañuy manam fa yastan jibil ma niki nonu yenen riwaya yu hadith yu bari yo xamantene danaka dafa siiw lol yo xamantene def manam day tektele manam al istinja'u manam moy tanchu ni nga xamantene nonu la nekké sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam xeer la koy defé wala bok ndox bu fekkentene nak yu ndox yi manam hadith bi de koy tektale bok na ci li nga xamantene mom mo koy tektale tamit moy hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo nek ci sunan yi manam sunan Abu Dawud ak At-Tirmidhi amna tek ak yeneen tire rahmatullahi alayhim manam ñun ya Aisha radiyallahu ta'ala anha neena murna azwajakunna an yaghsilu athara al-bawl wal gha'it فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك manam digel len sen jeuker yi manam da doon wax ak mbokk jigeenam yi nan len digel len sen jeuker yi ñuy raxas jeexitalu manam trace yi nga xamantene mom la saw ak dem al di def manam di nekk ci ñom bu ko defé ñukoy raxas ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan nako def amna ci benen riwaya munan murna azwajakum an yastanju bil ma manam bu ko defey digel len sen jekker yi an yastanju ñuy tanchu bil ma ci ndox munefa inni ahya wala uhyi manam man dama am astahyi minhum fa inni astahyi minhum man dama am kersa ci ñom lol motax duma len ko wax waye muné nak waye wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu yanantibi sallallahu alayhi wa sallam dal nako def kon bu boba lolou manam day tektel ni tanchu ci ndox lolou lu sax la amma imam malik rahimahullahu ta'ala ci ben riwaya bo xamantene solo nañ ko ci manam ku ibn tin rahimahullahu dafa wax ne manam imam malik rahimahullahu ta'ala dafa wax ne tanchu mom ci ndox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuko def ci dundam wala bok taxaluñ ne def nako ci dundam waye lolou comme ni nga xamantene nulul ben du ñaar ci ay borom xam xam rahimahullahu ta'ala waxe manam dañoo wax ne lolou delutum ranke la rawati nan limu tukke ci ku melne imam malik rahimahullahu ak xam xamam bu reey bi waye ak xam xamam limi reey xam xam xamul won ne ndekete yenente bi kat sallallahu alayhi wa sallam dal na jeufandiko ndox ci wuy def Allah subhanallah legi kon bu boba niki nonu itam kon way borom xam xam ni rahmuhumullahu ta'ala amna yo xamantene mom daño wax ni kon ak manam tanchu manam jeufandiko xeer wala jeufandiko amma lol kon moy bu jeufandiko ndox amma jeufandiko xeer jeufandiko xeer nak mom koku du ñew na ci hadith bu melni hadithu Salman radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene Salman al-Farisi radiyallahu anhu nga xamne mi ngi ci sahih Imam Muslim ak ci sunan imam Abu Dawud ak At-Tirmidhi ak An-Nasa'i ak Ibn Majah rahmatullahi 'ala al-jami' mun laqad nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastanji bi aqall min thalathati ahjar aw an wa an nastanji bil yamin aw an nastanji bil yamin aw an nastanji bil yamin aw an an nastaqbil al qiblata bi gha'isin aw bi bawlin aw an nastanji bi raji'in aw bi 'azmin manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu téré ci ñuy jëfëndiko buñuy manam ñuy jëfëndiko ci tanchu ñuy jëfëndiko lu gëna tuuti lu gëna neew ñetti xéer niki nonu daf ñoo téré ñuy jëfëndiko suñu loxo ndey jor bu fekkante ne dañuy tanchu niki nonu itam daf ñoo téré ñu jublu qibla bi wala bok ñu won ko ginnaw bu fekkante ne dañuy tuur ndox wala bok ñuy dem all wala bok mudan ni itam daf ñoo téré itam ñu jëfëndiko manam ñuy jëfëndiko ay dem all manam ay nefere ak ay yax kon lolu mom day tektele ne manam fi li nga xamantene mom lañ ci djublu won dal moy daf ñoo ñuy tanchu mu daal du jëfëndiko baatu tanchu daal ni xeer daal du jëfëndiko ci ñetti xeer manam lolu kon day tektele ne tanchu daal manam dañ koy jëfëndiko ci walu xeer niki nonu ci walu ndox te lolu kon day wone ni dañ ko yonal ci sharia bi manam mu daal di def nak benen mbir bo xamantene moy benen masala bi moy borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dafa am ay mbir yo xamantene dañ ni yoyu mom ci lañuy tanchu am yeneen mbir yo xamantene tanchu kenn du ko ci def lolou kep ku ko ci def dañuy xamne yow li nga def manam lu beuri ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala wax nañ ci wax ju leer ci na lolou bid'a la lu demé neké nit ki bu joggé ci ay nelaw manam joggé ci ay nelaw né faaw mom sa yu joggé ci nelaw rek mom dana dem raxas kanamum wala mu raxas ginnawam lolou manam lolou du lo xamantene sharia bi daf ko yonal nit ki su fekente na yewuna ci ay nelaw bu fekente na amul dara lu génné ci mom lu ci walu kanam lu ci walu ginnaw manam bu boba mën na dem rek japp ji dal di dem julli ci amma su fekente na nak dafa am lo xamantene dafa génné ci mom wala bok mu dal di bëgg dem ci wanago bu boba mën na dem ci wanak bi waye warul nek ne systématiquement rek sa su nek dama wara dem ci wanak wi sa yuma jugge ci ay nelaw dedet lolu bokul ak sunna du lo xamantene dañuy wax ne lolu sunna la amma su fekenteene nak manam lolu ben la mu am lenen moy ngelawal manam kep ko xamantene da fay ngelawal itam bu boba tamit kenn du ci tantu manam kon nit ki du jëfëndiko ndox ba muy jëfëndiko ay xiyar parce que tout simplement dafa ngelawal lolu bokul ci li nga xamantene tamit su do la rawat na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax sax ne man yastanji bil ma'i falaysa minna kep ko non man yastanji min ar-rih falaysa minna kep ko xamantene da ngay tanchu ndax da nga ci ngelawal kefe mu ne yow bokku do ci ñun manam bokku do ci ñun gogu li nga xamantene loolu lay teki manam moy bokku lo ci ñun ci manam bokku lo yow sax li nga jëf bokul ci suñuy sunna ñun manam bokul ci li nga xamantene mom la julli ñi di baxo di def nit waye nak mu am ben mbir bu mata leral fofu moy nit ki su fekenteene masalan dafa ngelawal waye ngelawal li mu andak lo xamantene toy la bu genné ci mom bu boba nak day daali soxla mu daali tanchu te lolou liko waral du don ngelawal gi mom motax waye toy bi nga xamantene mom mo genné wala ci mom lolou mom motax niki nonu itam bokku na ci li nga xamantene mom lañuy yonal ci walu manam nit ki su fekenteene dafa ngel manam masalan dafa dem allu masalan wala bok te dem allu ga wow manam wow way wo xamanteni bimu genné bayiwul dara ci jeexital ci place bi nga xamanteni fa la genné niki nonu bu fekenteni masalan dafa am saan bu genné ci mom wala bok ay antibiotique yu ñu dugalon ci mom mu genn waye yoy yep biñuy genn dañu genn ak wo way seenu wo way waye genn wu ñu and ak toy comme ni nga xamé bu boba nak bobu itam kenn du ci yonal ak tanchu comme ni nga xamantene manam ni nga xamantene nonu lañuy ñak yonalé ak tanchu ci ngelawal ndax liko waral moy lan moy tanchu li tax ñu yonal ko moy dañuy dimbi sobe rek bi nga xamantene mom mo nekk ci manam ci beurep yoy lool motax ñu yonal ko waye yonaluñ ko ngir rek manam ngir rek ne dafa am lu genn dede manam sobe bi nga xamantene mom moy tak ci place bi nga xamantene fofu le manam fofu la sobe bi nekkon ci bir mo xam am ndox la manam mo xam ay sawla wala bok ay dem all la li nga xamanteni mom mo genné ci mom lolu mo manam tak gi mi tak ci place ba ak dess gam fay dess motax ñu yonal tanchu waye du leneen lolu kon bu boba mu dadi ñu xamne kon ci xaal yi nga xamanteni mom lañu wax sank bu boba tanchu doot ci du nekk ci lo xamanteni dañ ko ci yonal niki nonu manam kon legui nak mu da dess benen bir moy ndax tanchu def nako jeufandiko ci lo xamantene masalan manam manam jeufandiko xeer manam ndax xeer def nako jeufandiko mom ak ndox wala bok ndox faw dañ manam tanchu dal lan moy atel ndax tanchu farata la wala du farata lolu tamit borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala wute nañ ci ndax tanchu farata la wala du farata ndax ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yi ak riwaya bo xamantene manam version bo xamantene dele nañ ko ci malik imam malik rahmahullahu manam mom moy ñom dañoo wax ne kon tanchu mom du farata waye sunna la bo xamantene sunnatun muakkada la manam sunna rek la bo xamantene manam dafa deugar waye du nek lo xamantene farata la amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabili ak maliki yi rahmahumullahu ta'ala ci li gëna siiw ci ñom ñom dañoo wax ne tanchu mom farata la ñom dañoo wax ne tanchu farata la waye du sunna bok na ci fi nga xamantene mom lañu tektelo moy comme ni nga xamantene manam mom lañu mom la moy hadith Salman radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wax sank ak hadith yi nga xamantene yenen hadith yi nga xamantene yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam da fay dig lañuy tantu niki nonu bok na ci hadith yi nga xamantene bok na ci tamit li nga xamantene mom lañu tektelo moy dañu wax ne sobe dañ ko wara raxas ndax kep ko xamantene da nga julle walé ak sobe yow amulo julle té lolou mbolém borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala depp nañ ci ana kon nan lañuy dagané lolou fofu manam ci lepp né sobé nit ki wortu julé ak sobé ndax li nga xamanténé comme lu démé nek alcorane wax nan wasiyabaka fatahir ci yéri nang ko label wër rijza sobé nak fax jur nang ko gaday manam kon bu boba manam julli mëne fu ko def ba fay mu and ak sobé ak niki nonu tamit bokku na ci li nga xamanténé daf koy gëna léral mom moy hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu rombe ñaari bammel yoy mu ne kenn ci nak mom dañ koy mbugal ndax mom daanul moyte ndiku sobe ana la yastamzihu min al bawli manam daanul moyte ndiku han manam ci bu deme ci han wanak wi kon bu boba yoy yep day tektale ci anam gu leer ci ne kon dal ba pare dafa innew ci ay hadith yu bare bare bare yu leral ne manam dal lolu dal kon farata la ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko digle na wal yam sahbi salasati asja ahjar ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu yi nga xamantene ñi ngi ci sunan yi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga jëfëndiko ñetti xeer ak yu demeniko non yep yoyu day tektele ci anam gu